Ja, vær så god. Ja, jeg tenkte jeg skulle ta ut noen penger av banken her, ja. Ser du det? Hvor meget hadde de tenkt på? Ja, en 200-300 000 kroner, tenker jeg. Og har de konto her? Nei. Nei, da beklager jeg, da går det ikke. De har en liten revolver her. Ja, men da det helt i orden.